بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خالق شما بچه های شیرین زبون، خالق فصل زیبای بهار. نه نه نه، بهار نه، پاییز. آخه میگن در پاییزم مثل بهار میشه خدا رو دید. بله، پاییز آمده، پاییز مهربون، پاییز خنک. چقدر محترم این فصل زیبا. بله، با خودش بهار دانش رو هم آورده. عزیزای دلم، ماه مهرم بر شما مبارک، ماه رفتن به مدرسه. دانشمند کوچولوهای قشنگم، امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین، تو زمینه مشق و درسم موفق باشین. خیلی خوب باش. حالا میریم سراغ ماشین بازی. بله، ماشینای مسابقه، ببینیم چه میکنن. دوست دارین؟ خیلی خوب، با هم میشنویم. یکی بود یکی نبود. یه شهر قشنگی کنار دریا بود. کنار این شهر قشنگی جاده بود. تو این جاده ماشینای مسابقه‌ای بودن، با هم دیگه مسابقه می‌دادن. ماشینای بچه‌ها یه خورده فرسوده هم کنار اونا وای می‌ستادن و اونا رو تشویق می‌کردن. یه روز از روزا یه طوفان شدیدی اومد. یه صاعقه به کوه برخورد کرد و یه تیکه سنگ خیلی بزرگ از کوه جدا شد و سرازیر شد و افتاد توی جاده. پرنده دریایی که اونجا بود و داشت پرواز میکرد دید چه اتفاقی افتاده. فوری رفت پیش دوستاش خرگوش و موش و روباه، همه ماجرا رو تعریف کرد. خرگوش گفت: ما باید سنگ رو از روی جاده هل بدیم و ببریم کنار، چون یه ساعت دیگه ماشینا میان و به اینجا میرسن. اگه اونا اینجا برسن خدا میدونه که چه اتفاقی براشون میفته. اونا ستایی سعی کردن که اون تک سنگ بزرگ رو تکون بدن. همینطور بیشتر و بیشتر هل میدادن، اما سنگه هیچ تکونی نمیخورد. روباه گفت: ما باید بریم به اون ماشین قرمزه خبر بدیم، همون که فرسودست و کنار می ایسته. اون از همه بزرگتره، قویه، حتما اون میدونه چی کار باید بکنه. موش گفت: آخه وقتی نمونده، زود باشین، عجله کنین. پرنده دریایی گفت: ما الان میرم و اون ماشینو صدا میزنم و میارمش اینجا. مرغ دریایی به کنار ماشین قرمز رفت. گفت: ما به کمکت نیاز داریم. خواهش میکنم. یه سنگ بزرگ توی جاده افتاده. همه ماشینا امکان داره بیان و با اون برخورد کنن. ماشین قرمز یه سوتی زد و دوستاشو صدا زد. اونا همه دوره هم جمع شدن. اون از همه بزرگتر و قوی تر بود، ولی نمیتونست تون حرکت کنه. اون ماجرا رو برای دوستاش تعریف کرد و گفت: شما جلوتر برین، منم دنبالتون میام. ماشینا با شتاب راه افتادن، اما ماشینای مسابقه هم نزدیک و نزدیکتر میشدن. دو تا از اون ماشینا به سنگی رسیدن، شروع کردن به هل دادن. ولی بچه ها، عزیزای من، اون سنگ بزرگ اصلا تکون نخورد. دو تا ماشین دیگه هم از راه رسیدن، بعدم اونام کمک کردن و هی سنگو هل دادن، ولی سنگ بزرگ تکون نخورد و نخورد. حالا ماشین‌های مسابقه داشتن، نزدیک‌تر می‌شدن. مش گفت: من که می‌دونستم اونا هم نمی‌تونن این کارو انجام بدن. باید یه فکر دیگه‌ای بکنیم. بله عزیزای من، ماشین قرمزی از راه رسید، یه سوتی زد و بعدم با تمام قدرت 4 تا ماشین دیگر رو هل داد و اونام سنگ رو هل دادن. همینطور هل و هل و هل، یه هایی سنگ تکونی خورد و بعدم شروع کرد به چرخیدن و از توی جاده کنار رفت. ماشین های مسابقه از راه رسیدن، ماشین های فرسوده و حیواناتم با شتاب رفتن کنار و منتظر بودن تا اونا از سوی جاده رد بشن و براشون سوت بزنن. ماشینا وقتی رسیدن به اونجا فهمیدن وای چه اتفاقی افتاده. رو به دوستاشون کردن و با یه بوق بلند ازشون تشکر کردن. بقیه ماشینای فرسوده هم از کار خودشون خیلی راضی بودن، چون بالاخره اونا هم یه کار مفیدی انجام داده بودن. هزاران آفرین به این ماشینا، اونم ماشینای فرسوده که زیاد کارایی ندارن. اما خب ماشین قرمزه بچه ها چون خیلی قوی بود و بزرگ بود، بالاخره به کمک دوستاش تونست چیکار کنه؟ اون سنگ بزرگ رو از میون جاده برداره، چون در غیر این صورت ممکن بود خدای نکرده اتفاقی بیفته. هزاران آفرینم میگیم به موشموشی و خرگوش و روبا که همه دست به دست هم دادن و کمک کردن. حالا دیگه شما بگیرین بخوابین. خداحافظ تا فرداشتون.